呀呀呀呀呀！Tijd voor verse koffie. Kan je wel zeggen. Jij moet even een bakje op het vuur zetten even. Ja, eigenlijk wel. Dan verdienen we... Tropische muziek maken. Ja, ja, verdienen we... Gewoon een korte broek aan in gedachten. Nou, goed. Goed, dat is de houding. Precies. Precies. Juist, Willy. Ja, ja, ja. Een beetje een bossa nova attitude hebben, weet je. Ja, helemaal. Ik zal vast de zon luisteren, dan komen we vast in sfeer en dan loop ik even naar de keuken voor een kommetje water. beetje overdreven versie hoor, dit. Al iets minder hoor. Het is iets te uitbundig. Hey, dat hebben we toch wel eens gespeeld, Willy, dat liedje van... Volgens mij hebben we dat wel eens samen gespeeld. Even kijken, voor de grap, even wachten. Oh, dit is leuk. Dit is goed dat ik even in dat ding kijk. Dat is leuk om te doen. Ja, hier heb ik hem. Morning Dance heet dat liedje, toch? Volgens mij wel. Ja, dat hebben we al gedaan. En dat moesten we kijken in een leuk gezellig ritmetje van een 100 of bpm. Ja. Misschien. En wat is nou morning dance? Nee, dat van een spiral gyre of zo. Morning dance. Yes, van een spiral gyre. Maar was dat een beetje? Die heb ik niet. Oh, sorry. Sorry. Even kijken. Bongo, zal dat passen? Nee, die andere. 21. 100. Thank you. Plotseling vulde het huis zich met aroma van verse uit het land van Juan Valdez. Kinderen! De pauze is afgelopen.